U njega vjerujemo i na njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Reci, šta mislite ako vam vode presuše? Ko će vam tekuću vodu dati?